et sitten poistunutkaan. Ja nyt mököttät ja mulla kuolet minnoon. Niin kuin satama koiraan, josta pistävä kusen haju leijon. Ja kaikki alkoi siitä, onko naapurin papparainen oikeasti nainen. Kiristyksen jatkuessa joudun toteamaan, että jos on niin helvetti hankalaa, niin siitä sitten vaan. Moi moi! Moi moi! Moi moi.